Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Państwo pomoże w sprowadzeniu do kraju Polaków z Teneryfy, ale po kwarantannie, mówi minister zdrowia. NFZ uruchomił czynną całą dobę specjalną infolinię. Nie zrezygnujemy z Krymu za cenę pokoju w Donbasie, powiedział prezydent Ukrainy. Państwo pomoże w sprowadzeniu do kraju Polaków przechodzących kwarantannę w jednym z hoteli na Teneryfie, powiedział minister zdrowia, zastrzegając, że nastąpi to po zakończeniu kwarantanny. Na Teneryfie jest 6 klientów Polskiego Biura Podróży. Jak wszyscy Polacy z regionów dotkniętych wirusem, odległości dużej od Polski, tutaj państwo polskie będzie oferowało swoją pomoc w transporcie do kraju. Jak państwo wiecie już z Wuhan i z innych regionów Azji, żeśmy takie transporty organizowali i tak samo będzie w tym przypadku. W Polsce nie stwierdzono przypadku koronawirusa. Łukasz Szumowski zapewnia, że służba zdrowia jest przygotowana na taką ewentualność. NFZ uruchomił czynną całą dobę infolinię pod numerem 800-190-590. Zarówno do obywateli, jak i wszystkich agentów państwowych kierowana jest rządowa akcja informacyjna. Wielkie niebezpieczeństwo wiąże się bowiem z chaosem informacyjnym, który narósł wokół sprawy, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jutro we wszystkich urzędach wojewódzkich odbędą się spotkania w obecności przedstawicieli NFZ-u z dyrektorami szpitali. Wszyscy dyrektorzy szpitali w całej Polsce dostaną zaproszenia na te spotkania w urzędach wojewódzkich. Minister edukacji spotka się jutro z kuratorami, by omówić procedury na wypadek zakażenia wirusem u uczniów. Pojutrze do kancelarii premiera przyjadą wojewodowie. Rządowe briefingi prasowe w sprawie koronawirusa odbywać się będą codziennie. Azja to wciąż najbardziej dotknięty epidemią kontynent. W Chinach poza prowincją Hubei doszło już do spadku liczby zakażeń, w przeciwieństwie do Korei Południowej. 3 nowe przypadki odnotowano także w Tajlandii. W związku z wykryciem na terytorium Chin poza Hubei zaledwie 5 nowych przypadków zarażenia koronawirusem, kolejne chińskie prowincje obniżyły poziom alertu epidemiologicznego. Sukcesywnie znoszone są też ograniczenia w przemieszczaniu się. W Hubei odnotowano około 400 nowych zarażeń, w całych Chinach już ponad 78 tysięcy. Do ponad 1260 wzrosła liczba zarażonych w Korei Południowej. Tylko w ciągu ostatniej doby stwierdzono tam 284 przypadki. Koronawirusa zdiagnozowano też u kolejnych 3 osób w Tajlandii. W sumie zarażonych jest tam 40 osób. Władze Japonii, gdzie jest ponad 160 pacjentów z patogenem, poleciły odwołanie w najbliższym czasie wszystkich masowych imprez kulturalnych i sportowych. Na terytorium Japonii leczonych jest też prawie 700 pasażerów wycieczkowca Diamond Princess, u których wykryto koronawirusa. Władze azjatyckich krajów wprowadzają zakaz podróży z regionów, gdzie stwierdzono ogniska epidemii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ukraina nie zrezygnuje z Krymu za cenę pokoju w Donbasie, mówi Wołodymyr Zełenski. Mija 6. rocznica wydarzeń, które rozpoczęły rosyjską okupację Półwyspu. Prezydent ustanowił dziś tę datę dniem sprzeciwu okupacji Krymu. Obiecał też pomoc dla mieszkańców i uchodźców, przede wszystkim Tatarów. Ukraiński prezydent przemawiał w Kijowie podczas forum Czas Krymu. 6 lat temu zrozumieliśmy, że żyjemy w świecie, gdzie umowy międzynarodowe są prawie nic nie warte. Dziś robimy wszystko, żeby zatrzymać wojnę w Donbasie, ale to nie oznacza, że rezygnujemy z odzyskania Krymu za cenę pokoju w Donbasie. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też m.in., że Ukraina wspólnie z Turcją zbuduje 500 mieszkań dla uchodźców z Krymu. Odniósł się też do sprawy tworzonej przez Tatarów na Ukrainie telewizji ATR, która od kilku miesięcy pozbawiona jest państwowego finansowania, co spowodowało wstrzymanie prac kanału. W najbliższym czasie państwo wesprze tatarską telewizję. 26 lutego 2014 roku Tatarzy krymscy zorganizowali w Symferopolu kilkudziesięciotysięczny proukraiński wiec. Następnego dnia rosyjscy żołnierze zajęli krymski parlament, co było początkiem rosyjskiej agresji na Półwysep. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post, czyli czas przygotowań do Wielkiej Nocy. Księża na znak pokuty posypują głowy wiernych popiołem. Ten gest symbolizuje potrzebę zadawania trudnych pytań, mówi dominikanin ojciec Grzegorz Chrzanowski. Czy człowiek współczesny potrzebuje jakiejś konfrontacji ze złem w sobie? Myślę, że każdy człowiek myślący, ten współczesny i również człowiek w przeszłości i w przyszłości, każdy jest wrażliwy na sprawy etyczne w mniejszym lub większym stopniu, ale dla każdego jest to ważna rzecz. Podczas Wielkiego Postu wierni powinni ograniczyć jedzenie i picie, unikać hucznych zabaw i skoncentrować się na modlitwie, mówi biskup Romuald Kamiński. Jest w perspektywie czas, kiedy mogę uspokoić serce, pomyśleć o sprawach nadprzyrodzonych, o sensie mego życia, kiedy mogę skorzystać z tych wielkich dobrodziejstw, jakie wypracowały pokolenia. Myślę o modlitwie. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek, w tym roku 9 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale i przejaśnienia. Wszędzie może przelotnie padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie i w centrum miejscami zagrzmi. Od 5 do 8 stopni, tylko na Podhalu 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez 3 tygodnie wędrujemy pustynią. Nasz los jest w rękach miejscowych. Na granicy się może nie zgadzać. Policja może stwierdzić, że złamaliśmy przepis, który nie istnieje. Było tam bardzo mało wypraw, a w niektórych regionach w ogóle nikogo nie było. Także no, zapowiada się piękna wyprawa. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Audycja podróżna w każdy piątek przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co to jest? Kończy się już 2 marca, ale zapewnia emocje na wiele miesięcy. To karnawałowa promocja Canal Plus. Skorzystaj z niej, by zyskać dostęp do świata filmów, seriali i sportowych emocji. Pakiet Super Premium Plus 4K z Netflix oraz pakiet Extra Plus możesz mieć w super cenie tylko do 2 marca. Zamów na canalplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Platforma Canal Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 7 marca myjka ciśnieniowa Kärcher K3 tylko 399, a dzbanek Brita plus wkłady lub zestaw 6 wkładów 99,99 za opakowanie. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Idzie wiosna, choć patrząc przez okno można pokusić się o stwierdzenie, że wiosna przyszła już w grudniu. W każdym razie wraz z wiosną rozpoczyna się sezon miłosny, kiedy to cała przyroda zakochuje się w sobie. Tak jak kot pani Zuzanny z Sandomierza zakochał się w listonoszu. Sprawa jest delikatna, nikt nie chce urazić uczuć zwierzątka, zwłaszcza listonosz, który zakochany jest z kolei w pani Zuzannie. Trzeba to będzie kotu jakoś subtelnie wytłumaczyć. Zaczniemy może od zawodów sportowo-miłosnych, ponieważ pierwsze ciepłe dni nastrajają do wyjścia z domu i zażywania ruchu. O tym kaczka pchnięta nożem. Znów wczoraj nie zdążyłem dobiec do autobusu i choć wykrzesałem z siebie wszystkie siły, nabawiłem się jedynie dłuższego bezdechu i przewlekłej kolki, a to wszystko okraszone następnie czkawką. Wijąc się z bólu przy słupie przystankowej wiaty, uświadomiłem sobie przyczynę kondycyjnego upadku. Od lat bowiem nie uprawiam żadnej dyscypliny sportu, bo trudno za taką uznać partyjkę kanasty w nikotynowych oparach współgraczy, rzucanie lotkami w plakat DiCapria, czy owe dobiegi do autobusu zwane MPKingiem lub PKSingiem, które nie mają jeszcze ani federacji, ani związku, ani nawet sekcji. W podstawówce to jeszcze czasem człowiek kopnął jakąś piłkę, zrobił wymach korekcyjny na pochybel skoliozie, czy też mostek celem likwidacji obniżenia lewego barku. Bywało, że i grałem piłką lekarską, po czym bynajmniej nie czułem się lepiej. Później przeżywałem fascynację skokiem w dal, póki dzieci na podwórku nie pobiły mnie łopatkami za zburzenie babek. Jeden przedszkolak to nawet podbił mi oko foremką. W ten sposób zaprawiony w boju pomyślałem o boksie, ale w klubie nie było lżejszej od piórkowej wagi. W końcu na dłuższy czas zająłem się hokejem na wrotkach. Tę z kolei dyscyplinę wybiłem sobie z głowy wraz z zębami, gdy przy śmiałym i porywczym ataku na bramkę przeciwnika z przednich kół lewej wrotki wysypały się łożyska. Kompletna degrengolada zaczęła się w liceum. W UEFA zawsze o 7:10 spędzaliśmy na siłowni. Najbardziej lubiłem ławeczkę do wyciskania sztangi. Była bardzo wygodna i dopiero dzwonek na przerwę budził mnie, pozbawiając jej miękkości. W koszykówce też się nie realizowałem, bo byłem za niski i często zawodnicy kozłowali mną zamiast piłką. Próbowałem kolarstwa, lecz ukradli mi rower. Łyżwiarstwa to okazało się śliskim tematem. Pływania zawsze kończyło się sztucznym oddychaniem. Tak po prawdzie, to w życiu najwięcej całowałem się z ratownikiem. Jedyna walentynka, jaką dostałem, to od niego. Z żużla też wyszły nici. Dokładnie 16 szwów i to już po pierwszym treningu. Jeśli chodzi o futbol, to czasem udzielałem się na pomocy. Podawałem piłki, bo nigdy nie mieściłem się do składu. Ot, całe moje życie. Ciągle był ktoś lepszy. Zazdrościłem tym wszystkim wysportowanym chrosom, zwłaszcza gdy zwalniali się z lekcji na zawody międzyszkolne. Zawsze chciałem uczestniczyć w czymś takim. A, Bóg nie dał i od czasów ratownika aż dotąd jedynymi, w których tytułu mistrzowskiego nikt nie chce mi odebrać, są zawody miłosne. Panny, które pomogłyby mi nie zdobyć po raz kolejny Pucharu Świata w tej smutnej konkurencji, proszone są o kontakt z naszą redakcją. Czeka młody, umiarkowanie zgrabny, bez nałogów, z Cinquecento 700. Mistrzem piosenek o miłości jest niewątpliwie Bohdan Łazuka, a mistrzyniami łamania męskich serc są niewątpliwie kobiety. W każdym razie złamane serce boli mniej więcej tak samo jak złamana noga. Jeśli chodzi o łamanie, to najlepiej łamać się jedynie opłatkiem. Bohdan Łazuka, Jak to dziewczyna. To był ubogi młody muzyk, pusto miał kieszeń pełną duszę. Stare pianino w domu miał i na tym instrumencie grał. Aż raz, gdy zasiadł do pianina, ze strun zrodziła się dziewczyna. Zrodziła się z piosenki nut, z melodii, którą muzyk wiódł. Mówiła mu, że kocha go, że nigdy nikt, że tylko on. La, la, la, la, la. Jak to dziewczyna, że go tak bardzo było brak, że nie do wiary, że aż tak. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Tuliła się do jego rąk i w oczy mu patrzyła wciąż. La, la, la, la, la. Jak to dziewczyna. Pokochał do utraty tchu, tak w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna. Jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że ta jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Czasem szczęścia komuś brak, nawet w piosence bywa tak. Rzuciła go i poszła w świat, choć został cień i w sercu ślad. A, la, la, la, la. Jak to dziewczyna. Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la. Jak to dziewczyna. Mówiła, że go ma już dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna. Jak to dziewczyna. Że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak refren coś powtarza się. I gdy się refren ten zanuci, dziewczyna znów do niego wróci. Wszystko zapomnieć każe mu za kilka tych wytartych słów. Znów powie mu, że kocha go, że nigdy nikt, że tylko on. La, la, la, la, jak to dziewczyna, że go tak bardzo było brak, że nie do wiary, że aż tak, tak powiem mu. Jak to dziewczyna i będzie się tulić do rąk i w oczy mu spoglądać wciąż. La, la, la, la, la. Jak to dziewczyna pokocha do utraty tchu i w głowie znów zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna, jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety często bywa, że pomiędzy zakochanych wkrada się najbliższy przyjaciel, który ma w sobie tyle przyjaźni, że postanawia zaprzyjaźnić się z naszą żoną. Kabaret Hrabi, romans. Leszek, masz romans z moją żoną. Ja? Z Jolką? Ale stary, jak ja miałbym romans z twoją Jolką, to ja bym tobie pierwszemu o tym powiedział. Normalnie zabrałbym cię tak jak w zeszły piątek do pubu i tam przy wódce wszystko bym ci opowiedział. Akurat z zeszłego piątku nic nie pamiętam. Ale ludzie mówią, że ty i Jola... Oj, Tomek, Tomek, no kim są ludzie, Tomek? No kim? To ludzie wymyślili inkwizycję. To ludzie wymyślili bombę atomową. No ale nie ci z naszego osiedla. A jesteś pewien? Powiedz, jesteś pewien, że Stasiak w garażu nie rozszczepia atomów? Podobno widziano was razem w hotelu. W którym? Różane Gniazdko. Stary, idź na recepcję i sprawdź wpisy. Sprawdź, będą różni, naprawdę będą różni. Ale naszych nazwisk tam nie znajdziesz. Nawet imiona są inne. Podobno przychodzisz do nas, jak mnie nie ma w domu. Może raz. Słyszałem, że przynajmniej cztery. Powiedziałem może. No i co tam robiliście? Nie pytaj, to się nie będziesz denerwował. A jak chcę się denerwować? Wyszywaliśmy obrusy dla cepeli. Nie denerwuj mnie! No masz, przecież chciałeś się denerwować. Co tam robiliście? Graliśmy w warcaby. Ciekawe. A Jolka powiedziała, że oglądaliście telewizję. Uwierz komu chcesz. Chociaż według mnie obie wersje są dla ciebie w porządku. Już żadnemu z was nie wierzę. Nawet kłamać nie potraficie. No, ja nie potrafię kłamać, to prawda. Ale Jolka, o stary! Powiedz mi tylko jedno, powiedz, czy z nią spałeś? Nie. Kłamiesz! Ale w dobrym celu, Tomek, w dobrym. Ja chcę ratować twoje małżeństwo. Właśnie zniszczyłeś, zniszczyłeś je. Zabiję was, oboje was zabiję. Zabiję najpierw ciebie, a później Jolkę. Czyś się zwariował? Chcesz zabić Jolkę, matkę swoich dzieci? No to tylko ciebie! Mnie? Ojca swoich dzieci? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Tadeusz Drozda, czyli dyżurny satyryk kraju. Niech pani przyjdzie. Pan Tadeusz Drozda będzie gościem Akademii Rozrywki w najbliższy piątek o 13:00. Serdecznie państwa zapraszam na to spotkanie. Przed państwem Tadeusz Drozda. Niech pani przyjdzie. Ojej, no czego pani tak się patrzy? Już trzy kwadranse topi pani we mnie wzrok. A mnie to peszy, pani chyba mi wybaczy, że patrzę w oczy, choć przeszkadza mi ten lok i kok i to wszystko razem przeszkadza, nie? No wiem, że z twarzy to Adonis ja nie jestem, chociaż ogólnie się nie prezentuję źle. Gdy oprócz twarzy ujrzy pani całą resztę, w Wtedy zapragnie pani ze mną być. Ade. Niech pani przyjdzie, jak pani stoi, jakie to piękne, pani się boi. Och, jak w czajniku wrewę mnie wszystko, jak przed spotkaniem z jedną nudystką. Niech pani przyjdzie, kupię szampana, ręką ogrzeję pani kolana. Pani otuli się moją szubą, ja z pani zrobię dozgonną lulu, lubą. Ojej, a pani wciąż tym swoim wzrokiem, pani wymusza na mnie wprost action direct. Siłą nie będę, choć uczucie me głębokie, a na dnie głębi leżysz ty jako ten leki, świeki, leki jeszcze, to tam nie wiem tego, nie. Czyżbym jakiegoś miał w tym mieście adwersarza? Powiedz, a sięgnę do kieszeni po mój łom. Te różne słowa będą wzburzenie me wyrażać. Powiedz nazwisko, a już ga, ja, och, już ja go. Niech pani przyjdzie, jak pani stoi, jakie to piękne, pani się boi. Och, jak w czajniku wrewę mnie wszystko, jak przed spotkaniem z pewną sadystką. Niech pani przyjdzie, zaparzę kawę, proszę odkurzyć swą dobrą sławę. Może nareszcie coś nas połączy, aż krew się sączy, takim gorączy, takim gorączy, takim gorączy, że aż... Za chwilę Hanka Bielicka, ballada o strasznej, miłosnej historii na Muranowie, ballada o łobuzie, który razem z sercem skradł wyposażenie mieszkania, bo i tak się zdarza. Obecnie wystąpi kuchanka Bielicka. Ballada o strasznej, miłosnej tragedii na Muranowie. Ach, nie pytajcie, skąd moja szata, no i w ogóle... To wszystko, ja jestem postać nie z tego świata, metafizyczne zjawisko. Ach, byłam kiedyś śliczną niewiastką, szczęściem tryskałam i zdrowiem. Dziś jestem tylko bladą namiastką, a jak się stało, opowiem. La, la, la, la, opowiem. La, la, la, la, opowiem. Na świecie Boże już lipiec końca dobiegał, gdy los mnie zetknął z kurkiem ambrożym, przed którym wszystkie panie tu obecne ostrzegam. Mówił, że jestem źrenicą wokół, leśną rusałką i wróżką, i że mnie widzi gdzieś na obłoku, ale na myśli miał łóżko. Aż raz powiada z miłości drżący, niech los połączy nas parę. A że powiada, jestem wierzący, więc żyć będziemy na wiarę. Będę jak żonę czcił cię głęboko, a nie jak jakąś churysę. Po czym na dowód podbił mnie łoko i z szafy zabrał pelsę. Za tydzień wyniósł piecyk wraz z koksem, by słowa wytłumaczenia. Potem firanki i złote dokse na 18 kamieniach. I tak przez cały miesiąc bez zmiany kontynuował sywe dzieło, aż gdy zostali się gołe ściany, jakież przeczucie mnie tknęło. La la la la mnie. Na Muranowie jest kamieniczka, co aż 5 pięter ma w górę, a na tym 5. wisi tabliczka, a na niej napis akurek. Naciskam dzwonek, ktoś drzwi otworzył. Czy znacie taką katorgię? Przy moim stole siedzi Ambroży z żoną i dzieci razem z tym pięciorgiem. La, la, la, la. W sercu trzasnęli mnie wszystkie szczeble, na twarzy strasznie pobladłam i przez mój piecyk, przez moje meble do jego okna dopadłam. Moje firanki zepchłam na boki, krzyknęłam tylko kurku. I w jednej chwili te oto zwłoki leżeli już na podwórku. Dzisiaj w postaci, będąc u anioła, nie mogę iść na milicję, lecz zanim sąd go boski powoła, taką mam do was petycję. Szanowny państwo, zamek katusze, gdy wam podpadnie ten kurek, skójcie mu mordę, a za moją duszę pobożnie zmówcie was. A na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia. Adam Aston, Przyszła do mnie miłość, czego i państwu życzę. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Każe płakać nocą i tęsknić każdym dniem. Przyszła do mnie miłość może inna i tylko ona winna, że kocham dziś, ja wiem. Ja nie szukałem cię, ty także nie, więc co się stało mógł, kto z nas to wie. Przyszła do mnie miłość, stoi w progu i wielką szczęścia drogą jutro powiedzie mnie. ktoś stoi w progu i wielką szczęścia drogą jutro powiedzie mnie. Słuchają Państwo Trójki, jest 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Czyli czas na Państwa propozycje. Anna Regulska, Dariusz Pieruch, Tomasz Żąda, witamy. I do 14 czekamy na Państwa maile i telefony. 2273 klub UKF małpa polskiradio.pl. Na początek prośba Pana Wojciecha, prośba o dość dawno niesłyszaną piosenkę grupy Mike and the Mechanics, Silent Running. Mike and the Mechanics. Miło brzmi po latach. Pan Wojciech z Pucka prosi o nagranie grupy Kraftwerk. Może być to albo Das Model, albo Autobahn. I pisze, że wracają wspomnienia z dzieciństwa i młodości. No to może Autobahn, bo to rzadziej gramy. Przed laty niezwykle popularny Kraftwerk w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja chciałam piosenkę zamówić. Dla męża piosenkę Lao Tse, może to nie raj. Dominika zamawia. Żem ożył.

should sort things out if we care, like we say we do, not just empty words for a week or two. Make the world your priority, try to live your life ecologically, play a part in a greater scheme, try to live the dream on a wider scene. Let's come together right now. Sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony. Program Trzeci Polskiego Radia. Bila w tej Sweet Harmony. Myślę, że po latach ta piosenka zabrzmiała bardzo świeżo, więc nie dziwię się, że Państwo chcieli do niej wrócić. A kolejny zespół, który na antenie Trójki za moment, to kapela absolutnie ponadczasowa. Jestem od 56 lat fanem Rolling Stonesów, dlatego bardzo bym prosił o utwór Jumpin' Jack Flash z 69 roku dla wszystkich słuchaczy Trójki i dla wszystkich pracowników Trójki. Antoni z Gliwic kłania się. Bye. Jumping Jack Flash i The Rolling Stones w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę prawie w studiu pojawi się Ryan Gosling, bo zaśpiewa zespół Kawiński piosenka Night Call z filmu Drive i tym utworem skończymy dziś muzyczną pocztę UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruch, Tomasz Żąta, dziękujemy, ale przypomnę, że przez całą dobę mogą Państwo do nas pisać. UKF@polskieradio.pl. Zdarza się czasami, że na przykład dostaję maila o północy i potem tę piosenkę odtwarzamy właściwie prawie tego samego dnia, bo to po północy parę sekund. To Kawiński na koniec. Autopromocja.